yalla ak suñu boss parce que yalla xam nga dañ nana dafa yaatu yermane moy ci han ba melo gis nga melo yermane ngi ni mu mel and ak lolu doy jël nit duggal safara ba pare mon nako fa ba abadan lolu mom lolu lan la ta tay li lay wone yermane ñun mënuñu comparer suñu yermane ak bossam moy tay nit ki gëna soxor ci nit ñi ki nga japp mo gëna soxor ci nit ñi bu jappon ben way diko door han ak diko gañ a un moment donné dina manam xolam dina yëngatu soit mu jékkali waji ben yo wala mu bayiko wala d'accord imaginer nak yalla mom day japp kenn ci nit ñi wala ñenn sax bool mu duggal leen safara ak ni mu metté mu balen fa abadan sa ci na muy gëna metti and ak loolu moy rahman moy rahim kon ci nga xamé ni yërmënde yalla ak ñun li ñi wax yërmënde du ben ci sens bobu la ash'ari rahmatullah alayhi waxé ne yërmënde yalla gogou moy nam indi xewul ak jagn lor indi ndariñ ak jagn lor nam gogou la wala bok nam nangu rafetal wala ak rafetal jëme ci mindi ci lool lay tek parce que du nek ci xol parce que en fait comme yalla amul xol ce qui veut dire que du luy ne ci xol d'accord kon loolu la han moy nam xewul ak ñu xewul joxe xewul ak jagn lor waaw ak rafetal loolu lañ ci djuglu mais tekkiwul parce que bu doon yermane ñun moy biñu xam ñun han koku ci xol lay ne ba nopi dafa am lu muy mel alors que be motax be lerrna yaakaarna ci maana bob du deug walé be lerrna bu yalla bu yalla waaw motax lool la légui nak ta'wil bobu liñu ci pousser wa ahlus sunna moy lool lool la moy ta'wil bi liñu ci pousser moy dafa fekk ne man ta nek la ci dess mo man tane motax waaw parce que yalla di yégué ya fi parce que dama mar voilà motax yeneen yépp non lañ koy def yalla da koy yému par exemple yalla ngi yému ci jaamu yo xamantene ñi ngi leen di tak han di leen forcer di leen yobbu safara ñuy bañ di leen yobbu aljana ñuy bañ yalla ngi yému lan lay tek fofu est lan moy yému yému moy nga gis ba nga deg wala bok en tout cas nga xam lu bes lo xamantene han attendre wo ci won xaro ko won man dafa wuté ak li nga don xaar lolu yému mais yalla est ce lolu da nako dal dañuy dogu ci ne mana yému du lolu lim bëgg li amis bi wëga comme ni cheikh tidiane da dalan wax moy manam yalla da fay wone fofu ne bu doon nit la dina yému ci ku mel non manam da bëgg wax ni jëf ji da fay yéme ba jëf ji da fay yéme lolu lay tek mais yalla mo dogal lolu ni yalla mi nga xamne mom moko xamal nako ci lu jitu ba pare moko dogal koku nan la ko mbir mi yeme ci mana biñu japp ñu dafa bëgg wax ne yalla mo créer mbir mom mbir mu yeme non te moko bëggul ko nako ko yeme wala and ak xolam niki nonu hadith yu bari on est obligé d'interpréter len hajarul aswad yaminullah fil ard lan lay tek xer mooy ndey jor yalla ci kaw lolu est ce que la tek ne ndey yalla loxo ndey jor xer bi moy loxo ndey jor bi dedet moy bara place barke la ak yiw ci kaw su lolu de lamu ci don jappal benen hadith moy hadith qudusi bu siw bob man hada li waliyam xam nga amna ci riwaya yi bu yentou sallam ne man suñu borom mi ngi wax nan amul dara lumay def di ci def taradud manam bi ci douté bi ci siki saka loolul bu may jël sama ruuhu jam buma bëgg té bëgguma ko lor est ce que lool manam xam nga taradul gog ki sak gogul bu don lool moy bu dey ñun la lool la rek la ci tek limi tek moy su don parce que tu es obligé nga interpréter ko non parce que mënon yalla affaire bi da koy nakari ming koy def mais malgré lui andak d'accord nañ ni fa ma sha akano ma la mi salam yakun luko neex moy am luko neexul do am mënoné day def dara malgré lui bi ci hésiter té niéku ko né né bëgguma ko mais vraiment lolu niéku ma ngoy def mais niéku ma tu es obligé nga interpréter wax jojo obligation interpréter wax jojo da fay déllu wat ci benen affaire manam bonam bobu interpréter moy la moy comme le cheikh tidiane abdallah no wax rek moy jambi suñu borom subhanahu wa ta'ala bu koy nak manam bu koy ray mu xamné aljana aljana du fa dem ludul mudé donte jambi bugul dé mais fokk mu dem aljana ngir yalla xamna ni fokk bur mu yobbu ko ci xéewal gu mag gi da koy jaarale ci dé mu yobbu ko ci xéewal gu mag gog nga xamné buy dé rek mu jaar ci xéewal gog and ak sax du ko metital buy dé mais nak jambi mom bugul lool bugul lool bu doon nit la dana ci ci sax bu doon nit la muy defal loolu ko dana def taradud parce que dou ngoy indi ci plaisir bi gëna mag wa son na son passage en même temps voilà bu doon nit la dina def lool mais nak yalla du nit wa lolou luma ta baye xala manam yoyu motax melo yoyu yep gëm nañu ko comme niko yenen yalla waxe ci alcorane comme niko yenen bi sallallahu alayhi wasallam waxe dañ ko gëm mais on est obligé hein wax ne zahir wax di djublu wuñ ko ci té lolu moy méthode salaf ak khalaf yi imam bukhari rahmalahu comme niñ lako netalé wax nako ci sahiham interpréter na imam at-tabari mi ngi nonu da fay interpréter ci sahiham melo yeb def len interpréter al-hafiz ibn kathir ci as-safra ci tafsir al-hafiz ibn kathir rahmalahu la même chose al-hafiz ibn hajar al-asqalani ci bitere bi fathul bari mi sha sahih bukhari la même chose الإمام النووي رحمه الله تشرح صحيح مسلم لا من شوز القاضي عياد لا من شوز رحمه الله إمام القرطبي تفسيره الإمام القرطبي بيجلس معهم سيرنيو بورم تفسيره تي المفهم بمشار صحيح مسلم لا من شوز ابن بطال بمشار صحيح بخاري لا من شوز المازيري بمشار صحيح مسلم لا من شوز إمام الخطابي مع المسلم han sharh sunan abu daud la même chose han d'accord ñepp lu def imam ahmad ibn hanbal la même chose la def ba ci imam ahmad imam al-bayhaqi moko solo ci chalale gu wër dal ni wa hadha isnadu la ghubara fihi moy lan waja'a rabbuka sabarum dana dik wal malaku mok malaakai imam ahmad ne dedet waja'a rabbuka limi tek sabarum dana dik manam sa yolo borom moy dik imam az-zurqani rahimahullah ta'ala tokhal ci yalla go xamantene tamit amul ben manam dafa deugur kecc wir teñ ba ci imam malik rahimahullah yalla dana wacc guddi gu jot mune yeurma de yalla ay wacc kat nas gal non surtout ñu nga xamantene ngay reclamé ci imam ahmad ko ah ba ñu gis imam ahmad mo wax ne te mo fakk din ibnu khudama rahimahullah moko su indi ci lu waxul ek xat aqida bi lako indi lu akul iqtiqad mune hadith mbolen hadith yi wax lo xamantene dafa impossible zahiru wax dafa impossible ci yalla dañu koy gem mais dañu gem ni yalla yeen ci safam nim ko waxe non lañ ko gemé mais la kayfa wala maana amul façon ba pare du amul maana ñun buñ ko mëna konel buñ waxe ay loxo yalla amul maana buñ ko mëna konel ñun xamu ñu lan la xamnañ ne dal melo la ci yalla melo la attribue la mais du cieur du membre te zahir bi dafa impossible ci yalla motax ñaari façon interprétation yoy ñu am wa ñaari façon interprétation yoy ñu am interprétation bo xamantene tafwid ta'wil ijmali la tafwid bo ne damay joyal nit mam zahir wax bi xamna ni djublu wuñu ko comme yermane bi fi xamna ni zahiru yermane bi djublu wuñ ko ci parce que lolu dafa impossible ci yalla mais nak yeurumande la tout de même nonou la tuddu mais ñun xamuñu lan la lolu xam nga lolu en fait interpréter nga mais sokku interprétation bi dafa global manam joxe wo detail ci interprétation parce que le fait que nga dindi zahir wahdi le sens apparent le sens littéral mo lay wone interpréter ngoko benen façon bi moy ta'wil bobu tam tafwil la mais buñu détailler kon tafwil la sauf que benn bi dañ ko moy buñu détailler tafwil ta'wil la buñu doyal wa buñu global amma ta'wil mom tafwil la mais buñu détailler d'accord motax yé obligé nga def lolu té bokku na ci likoy wone moy hadith bi nek sahih muslim suñu borom subhanahu wa ta'ala yeen salam ne yowmal qiyam da na taxawal jambi ne ko yow sama jambi febaro na ti set ci woloma munako ana nan ngay febar te yaay borom minde fi munako sama jambi diw mo febaro xam nga lolu moy tax xam nga tay sama jambi diw mo febaro lolu expliquer non expliquer nako il fallait l'interpréter de cette façon. Voilà, le sens apparent c'est impossible ci Allah, donc cela veut dire qu'il y a le bien sens. Munako sama te munako nak so demon seti jiko sama jam bobu dana melni man nga set manam lol interpréter non lañuy interpréter wax ji ne dama febar ci set ci wuma munako xifna te dundoloma munako nan la ngay xifé te yaay borom mi dit xam nga ni xif dafa impossible ci yalla zahir yalla nek firi ko ne ko c'est parce que sama jam diw mo xifon te dundoloko lele wo boko lele won da ngay melni man nga lele munako marnaté lé ci nandalo munako nan ngay maré té yow yaay borom mbindi fi ak nan la lé nandalé munako sama jamm biw dafa maron té joxoko mu nan boko joxon mu nan da na melni man goko jox ci kaw lolu ci lañu xamé benen hadith bi aussi bi yantou sallallahu alayhi wasallam do wax nan bo jëlé sarax ték ko ci loxo miskin bi xamal ni ci loxo yalla nga ko ték d'abord non lañ koy déggé mais ça veut pas dire que yalla duggal loxo té dafa am membre buñuy wax loxo dëd loxo attribué ci mom d'accord ni mais li bëgg wax rek moy boko ci doxé miskin bi té nga def ko ngir yalla xamal ni yalla mom nanguna jëf joju manam tiyaba gi ci yalla nga koy ndik amé résultat bi lool lañ téki mais tékiwul di yalla day nan dama koy tek ci loxo ki parce que xamna ni ci loxo yalla ko jëk té melni di imaginer ni yalla mo duggal loxo la wa fait diko nak non mais il faut hein xam nga ni on fi di saraxé bax ma lan am yalla jox la wa koy am yalla jox la okay wala jox fa man wala ma la jox okay wala am yalla jox la okay bay donc xam nga manam yoy lo yeb dañuy xamné ce qui est obligé nga interpréter ko amma wahabi bi ak ñi nga xamanteni légui ño top seen yoon manam li tax ñuy insister souvent ci mas'ala aqida yi moy dafa fekk ne wahabi di légui dañu dominer terrain bi gagné ko di ci wax di yak xelu nit ñi di wax lo xamanteni nonon ba paré wax ne borox waxu jikki li ñékké won du non bëgg lo wax ne ñom ño doon nit ñu bax ñi ño doon salaf yi ñom ño doon sahaba yi ño doon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom li alcorane wax ak li sunna wax rek lañ gëm tekki li gëna yéme nak moy ñu bëss ni oustaz yeek bëss yeek sëriñu jangul ñi ñom tamit légui dañuy top c'est vrai légui dañuy top ñoo ñu ci xéen wax yi di dugg ci nak di leen topando wa di leen topando parce que ñom ñoo dominé li ñoo yor média yi ñoy bind téré ñoy sen téré li ñu jaay dañ koy mayé sax et cetera voilà ba para tassara ko képp ku juggé ci ñom ñu médiatiser na et cetera lolu nak il faudra que mu am ñeneen ñoo xamantene dañuy taxaw di défendre aqida ahlu sunna wal jamaa ci ay dalil yu leer di ci alcorane ak sunna ba paré ak tam ci ay preuve yu leer ci manam ci aql manam muwafaqatul aql wan naql manam di deppele xel ak li nga xamne mom mo taxo ci hadith yene ci sallallahu alayhi wa alihi wasallam bu bay ni rek wa bu bay ni lol dal motax ñu insister souvent ci domaine ci point yoyu quoi donc ñu delu ci wat kon ci basmala bismillahir rahmanir rahim bokku na ci manam batay liñ ci jange moy mana qul in kana lillahi rahmanir wala du fa ana awwalul abidin waxal na bu yalla amé do man may ci jitu ci ñu jamm moy lan yaron nabi sallallahu alaihi wasallam raw gi mu raw gañi min ko amé ci le fait que mu nek rahim wa rahman moy yalla mom rahman mais ana awwalul abidin may man may rahim man sallallahu alaihi wasallam waaw de mo tax dañ ci jangé aussi baat muhammadur rasulullah ni xam nga waxon na sallallahu alayhi wasallam xam nga waxon na ngeen jang nañ ci baat la ilaha illallah bismillahir rahmanir rahim dañ ci jangé ta baat muhammadur rasulullah lolou motax limam al-qurtubi rahimahullah ne borox xoy dañu wax ne bismillahir rahmanir rahim dafa dajale mbolé manay ni ci alquran té moy deug moy li tam té lolou deug la wa nga d'accord niki nonu ah kon dañu xamné ndekete kèn du dem ci yalla té jaaro ci yentiyalla muhammad sallallahu alayhi wasallam té yalla kèn du ko dund té tuddo yentiyalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wa motax ah yoy yeb dañ koy xam ci bismillahir rahmanir rahim ci gattal dal bismillahir rahmanir rahim tamit amna ay ngeenel yu bare bare bokk la ci le fait que buñu def dal dañ koy tuddu manam mom lañu tambalé han yu bare bare bare lepp lu am solo rek han bu ko defé barké da cey am suñu bon xam na da cey def barké bokk na ci bismillahir rahmanir rahim kuy tudd masal wax ko ñaar fukk yoon ak ben suñu bon xam na dalay ar guddi bi dalay ar ar kër gi yépp bokk na ci tamit sens bismillahir rahmanir rahim jariñ gi mu am moy boko waxe jurum fukk yoon 50 fois bu fekkete na dagat nek ci kanamu togn ka ñu ko wax ko bismillah mo tax fala sama yaay neena ko ah leg leg mom ci bopam neena lol dako essayer lu bare bare bare bare neena lol neena même leg leg sax day and ak sama papa bi hein neena ci auto bi neena policier nango permis nanga ay tétu auto ak yoy da neena manako wa lutax ñukoy nam mu ne ah xara da jo bëgg nga jox leen xaaliss rek donte yaangi en règle voilà mu ne mais damay tok wax mu ne bañ mu ne parfois té bokay nek di xëccionté ak ñom dañ ko yobbu fu sori de telle sorte que yow ay fan bala ngay régler ba jotat ci ay fan lay doon té do do xati tay xol mu ne mais da ngay gis bu ma né bismillahir rahmanir rahim 50 fois bu bako waxé né yalla ki tek li ni wuti ki tek ko ci suñu loxo ni nga tege bismillahir rahmanir rahim ci loxo jullit ni waaw rek nga gis waji indi affaire am crédit waaw mune mom sax daf ko essayer yu bare c'est du lol manam lol exact yu bare bare te deug la wa man mi essayer nako lu bare bare bare lo xamantene damay wut ben affaire wala ma dem fenn wala yoy bismillahir rahmanir rahim 50 fois waaji dañuy jek jek rek gis mu changer état ci sa ci bu may paré rek bismillahir rahmanir rahim 50 bi buy mat nga gis mu changer doxale commencé kaf ak yow commencé ki dox la li nga bëgg nga def sa yoon te bu ko fu doon mu mat la voilà aw motax te lolu maana bobu day dik ci baat yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñaan gi mu doon ñaan bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim te lolu la wax ne nagn koy jang nagn koy wax suba gu jot ñet yoon wala ak ngon gu jot ñet yoon bismillah turu yalla lañuy wax lañuy tambal alladhi bi nga xamne la yadurru du lor ma ismihi and ak turum bi shay'un dara yalla turum bo ca jare dara dot la lorate fil ardi bi ci kaw fil ardi bi ci kaw suuf wala fis samai bi taagne ci kaw asman wo wote mom yalla mom sax as-sami' moy aji deg gi nga xamne moy deg lepp al-alim moy ki xam lepp lolou yep manam day waxa manam bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim amna ay lim yu bari bari yu ci nek bok na ci par exemple même mil bismillahir rahmanir rahim boko day def ni tous les jours day gis suñu borom subhanahu wa ta'ala da fay am lu muy def manam day def ci yow par exemple sey mbir yalla da la koy won ci gent lu bari ci sey mbir parfois sax dang koy xam avant muy yex té lol tamit essayé nañ ko tamit gis nañ le résultat lu bari bari niki nonu voilà 787 yi wala 786 yi boko bolé ay salatu ala nabi surtout 132 salatu ala nabi nga koy bolé koku tamit day mayé am xel mu ubbé ko am kiss bu reul ak gaaw mo xal fat xolo ci xam xam té lu bis bu nek wa ci mo parle de ça. Akina Allah. Ak yeneen yi ci ne. Wa, motax so xolé ya subhanallah. Mbolam xéti xam xam yi day gis da naka traverser lañ ko ci biñu sharh bismillahir rahmanir rahim. gis nañ ci walu arab manam no arab gis ñu ko ci mais bo bëggé xam ba xam amna amna nu tuddati ba xam comme way la wala du way wala bok prose la yépp da ngay soxla xam xam bobu bo bëggé xam masalan walu harfu jar ba bi ba xam harfu jar la ak yenen lutax yenen yépp nek muna bismi mu nek mi après la hi rahma mi rahi mi yépp di jéxé di bo da ngay soxla xam harfu jar da ngay soxla kon lu jëm walu i'rab ak binaa manam lolu ka arum nahwu la yaangi deg baagi tamit xam nga baagi le fait que du changer koko binaa'u la li arab bi moy yi ci dess mi ak mi bi ci lahi bi wastaqna bismillahir rahmanir rahim manam le fait que ñu jexé yi manam moy li arab yoy nahwu la voilà bu fekente ne tamit par exemple da nga soxla manam ba xam wax ji dafa am majaz wala haqiqa la wax ji haqiqa la wala majaz la manam moy sens propre wala sens figuré la yoy da ngay soxla bayan hein xam xam balaa hein mi nga soxla maani tamit bo bëgg xam manam maana bi doole gi mu am ak yi ci dess manam maana gi lutax baat bi ñew fi bi leneen ñewul fi et cetera yoy yeb da ngay soxla nak usul hein ci walu gi ñu wara xam ba xam maana bi man tok bu amna mafhum ci ginnaw wala deet wax nañu li mais est ce que amna luñu déggé ci ginnam yoy yépp dang koy gis manam moy liñu jàngé ci baat bi souvent yoy dang koy gis ci baat ci usul niki nonu da ngay gis par exemple fiqh ci lañu xamé ba xam dañ ko ci fatiha la bok wala bok ci lañ ko wara dañ ko wara tari buñu julli wala duñ ko tari yoy fiqh hein et cetera yoy nga top ko ci mbolam xétu xam xam hatta sax mathématiciens dañ ci gis seen bir moy le fait que ñu gis né 19 lettres la té baat 19 bobu dafa am solo té dafay récurrent ci bir faak ak alcorane ba mu daj nombre premier la wala ak yu mel non et cetera ci kaw lool physicien dañ koy soxla wat ñom tamit après parce que amna lu leen di jariñ niki non ñeneen ak ñeneen niki non wa tasawuf dañ koy soxla ndax xam yermane ni mu amé solo ak tour yalla yi et cetera ak la ci aju niki non hein wa manam borom crédit voilà manam bo xolé bo leum xéetu xam xam yi radam def ci traverser wala ci bismillahir rahmanir rahim kete estoy hein wa yoy yi hein ci walu akira walu tawhid ilmul kalam yoy da ngay gis maana yu bari ño ci am ci wétu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala baat la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci lambowé ak ni nga xamantene mom la melo yalla yi am ak turu yalla yi est cetera yoyep dang ko ci gis ci baatu bismillahir rahmanir rahim kon ti la di xamé ni manam bismillahir rahmanir rahim su fekenteene borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ wax ni mbolam lu nekk ci téré yi suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce té ñu nekk ñi yoyep muy téméri téré ak ñent comme niko hadith abu zarr bi radiyallahu ta'ala anhu waxe hein té Abul Walid Al-Khallani rahmahullah salawako hein té né tamit kon téméri téré yoyu ak ñent lepp lu ci nekk ci manam mi ngi ci ñent téré yu mati té moy Tawrat ak Injil ak Zabur ak Al-Qur'anul Karim bi ñu né mbolam manay ñu ngi ci ñent téré té mbolam manay nekk ci ñent téré ñu ngi ci téré Al-Qur'an bi té mbolam manay nek ci alquran ñi ngi ci sourate fatiha té lepp lu nek ci sourate fatiha ñi ngi ci bismillahir rahmanir rahim koku manam li suñu xam xam di gatt yaakar na ni bir mi leer na legi ci ne loolu deug la go xamantene xamatu dara lo xamantene waraf nako sikisa ak ci manam ci wax jojju xamna tay nak moy aduma bi nga xamne mom mo mujj ci koor gi da fañ ne voilà alhamdulillah ci lañ jéxalé basmala wallahi alhamdu wal minna ha xamna inshallah benen yone ñu dugg ci alhamdulillah ala wallahi ta'ala ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون.